zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 listopada, jest siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W powietrzu myśliwce wojsk polskich i sojuszniczych. Poderwano je w związku z atakiem rakietowym w Ukrainie. Wpłacił 2 miliony złotych poręczenia majątkowego. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. opuścił areszt. Reżyser Krzysztof Zanussi nagrodzony za całokształt twórczości na festiwalu Energa Camera Image w Toruniu. Polska poderwała myśliwce, by zabezpieczyć przestrzeń powietrzną w związku z rosyjskim atakiem rakietowym w Ukrainie. Poinformowało o tym w internecie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Rano w Kijowie, a także w Zaporożu i Odessie słychać było odgłosy wybuchów. Prewencyjnie wyłączono prąd. Wcześniej siły powietrzne Ukrainy wydały ostrzeżenie przed możliwym atakiem rakietowym. Na razie nie jest znana skala zniszczeń. Przedstawiciel sztabu w Kijowie przekazał, że Rosja użyła wielu pocisków. Nocą Kijów był też atakowany dronami. Rosjanie w ciągu kilku dni powinni opuścić konsulat w Poznaniu, poinformował minister spraw zagranicznych. Pod koniec października Radosław Sikorski cofnął zgodę na działalność placówki. Nie wyklucza, że w tym miejscu mógłby powstać konsulat Ukrainy. Dzisiejsza sieć konsulatów ukraińskich, biorąc pod uwagę bezprecedensowy wzrost ilości obywateli ukraińskich w Polsce, nie odzwierciedla potrzeb konsularnych. Konsulaty załatwiają praktyczne rzeczy. To są różnego rodzaju akty prawne, dzieci się rodzą, ludzie umierają. I na taką prośbę strony ukraińskiej z pewnością spojrzelibyśmy z najwyższą sympatią. Pracownicy rosyjskiego konsulatu w Poznaniu zostali uznani za osoby niepożądane. Mają opuścić terytorium Polski do 30 listopada. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. na wolności. Prokurator uchylił zastosowany wobec mężczyzny tymczasowy areszt, przekazała Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej. Zastosował wobec niego środki o charakterze wolnościowym, z tym poręczenie majątkowe w kwocie 2 milionów złotych, które zostało wpłacone. Także zakaz opuszczania kraju, który jest połączony z zatrzymaniem paszportu, zakaz wstępu na uczelnię, zakaz zbliżania się do pracowników oraz zakaz wykonywania czynności nauczyciela akademickiego. Paweł C. został zatrzymany wiosną i usłyszał zarzuty przyjęcia ponad miliona złotych za wystawienie ponad 1000 dyplomów. Tylko w październiku tlenkiem węgla zatruły się 4 osoby. W Jaworznie czat ulatniał się w domu 90-letniej kobiety. Jej życia nie udało się uratować. Strażacy apelują, by montować w domach czujki tlenku węgla. Jest kilka zasad, których należy przestrzegać, przypomina komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach, brygadier Rafał Pietrzak. Przede wszystkim okresowo przeprowadzać przeglądy przewodów kominowych, czyli wizyta kominiarza obowiązkowo. Należycie używać urządzenia grzewcze zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją. Nie zakrywać urządzeń grzewczych. W przypadku montowania okien sprawdzać, czy ten dopływ świeżego powietrza jest wystarczający. Zadbać o swoje bezpieczeństwo poprzez zamontowanie czujki, czy to dymu, czy czadu. Czad jest bezwonny i bezbarwny. W szybkim tempie blokuje dostęp tlenu do organizmu, doprowadzając do podtrucia lub przy długotrwałym działaniu do śmierci. Reżyser Krzysztof Zanussi i aktor serialu Shogun Hiroyuki Sanada nagrodzeni podczas gali otwarcia 32. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Energa Camera Image w Toruniu. Krzysztof Zanussi przyznał, że nagroda to zawsze honor. Ja tak się troszkę czuję jak bożonarodzeniowa choinka, która już traci trochę igły, a tutaj jeszcze wieszają ozdoby. Jeśli mi państwa, człowiek powinien z wiekiem mądrzeć i może być bardziej obojętnym na wyrazy uznania, a tymczasem tak nie jest. Ani z tym mądrzeniem nie czuję postępu, ani też to wszystko nie staje się bardziej obojętne, przeciwnie, staje się tym bardziej cenne, że ktoś wskazał mnie palcem. Celem festiwalu jest uhonorowanie i nagrodzenie najlepszych osiągnięć w dziedzinie zdjęć filmowych, telewizyjnych i teledysków. Filmowcy będą walczyć o statuetkę Złotej Żaby, najważniejsze wyróżnienie w świecie autorów zdjęć filmowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Norbert Michalak, czas na sport. Polskie tenisistki zagrają w półfinale Billie Jean King Cup w Maladze. Po blisko 8 godzinach walki biało-czerwone pokonały Czeszki 2-1. O awansie zadecydowała deblowa wygrana Igi Świątek i Katarzyny Kawy z Marii Bołskową i Kateriną Sinakową 6-2, 6-4. Spotkanie zaczęło się od porażki Magdaleny Fręch, a do remisu doprowadziła Świątek, która wygrała z Lindą Noskową. W walce o finał Polki zagrają w poniedziałek z Włoszkami. A w turnieju ATP Finals w Turynie Jannik Sinner awansował do finału. Włoch pokonał w półfinale Norwega Kaspra Ruda 6-1, 6-2. O zwycięstwo w turnieju kończącym sezon zagra z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Holandia i Niemcy zapewniły sobie awans do piłkarskiej Ligi Narodów. Pierwsze miejsce w tej grupie zajmą Niemcy, którzy rozbili u siebie Bośnię i Hercegowinę 7-0. Holendrzy pokonali Węgrów 4-0. Spotkanie w Amsterdamie na chwilę zostało wstrzymane. Powodem było zasłabnięcie członka sztabu, a jeszcze przed 2 laty reprezentanta Węgier Adama Salai. Gra została wstrzymana na blisko kwadrans, a poszkodowany został odwieziony do szpitala. Sandra Sysojewa, Litwinka z polskim obywatelstwem, podczas kawaliady zrobiła wspaniały pokaz ujeżdżenia na najwyższym światowym poziomie. Na temat zjawiskowej klaczy Maksima rozmawiał z nią Dariusz Urbanowicz. To ten wojny lepszy koń, tak, kiedy taki koń może być jeden raz w życiu, tak? Jak jest, tak jest. Jej tylko 8 lat, ona już była na Olimpiadzie, ona już ma kwalifikacje na Europę i finał Paru Świata. To jest niesamowity koń. Ale z czego to może wynikać? To jest jeden przypadek na milion. Nie wiem, tak jest. Jeden i ona jedna na milion. Piękna droga na igrzyska, to trzeba na igrzyska olimpijskie, to trzeba przyznać. No, tak. Trudno, ale piękne, tak. Co dalej teraz? Co dalej? Dalej. Finał Pucharu Świata. Tak. Finał Europy. Europy. Mistrzostwa Świata w przyszłym roku. No i za 4 lata Los Angeles. Chodziło oczywiście o igrzyska. Kawaliada kończy się dziś. O godzinie 12.20 odbędzie się najważniejszy konkurs Grand Prix. Obszerne podsumowanie w trzeciej stronie medalu. Pochmurno z większymi przejaśnieniami. W większości kraju będzie deszczowo. Bez opadów jedynie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 5 stopni na północnym wschodzie do 10 w Małopolsce. Ogłoszenie społeczne. Czy listy mogą zmienić czyjeś życie? Uwolnić niesłusznie skazanych z więzień, połączyć rodziny, zmienić złe prawo? Od wielu lat Amnesty International udowadnia, że tak. Dołącz do maratonu pisania listów, największej na świecie akcji na rzecz praw człowieka. Na Twoją pomoc czekają m.in. aktywistka z Arabii Saudyjskiej, białoruska opozycjonistka i student z Egiptu. Dołącz do maratonu pisania listów i broń z nami praw człowieka. Szczegóły na maraton.amnesty.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Kłaniam się Państwu po godzinie 7. Marcin Witan. Kończyliśmy pierwszą część audycji piosenką Grzegorza Kloca zatytułowaną Płaszcz z płyty Podróż. Jak się za chwilę okaże w rozmowie z muzykiem, ta płyta jutro oficjalnie ujrzy światło dzienne, więc jest bardzo gorąca. Trzymam ją właśnie przed sobą. No, muzyk też już w przedbiegach tutaj czeka. Za chwileczkę będziemy rozmawiali. Natomiast oczywiście jeden z utworów jeszcze przed rozmową tutaj się pojawi. Proszę Państwa, utwór zatytułowany Hymn Przebudzenia, ale zanim to się stanie, powiem jeszcze, że jest to płyta, która po długim czasie się pojawiła. To zresztą może też w naszej rozmowie za chwilę się okaże. Artysta dużo w swoim życiu zmienił, przeprowadził się z jednego miejsca w drugie, ale mimo to nadal był wierny swojej twórczości. Utwór zatytułowany Hymn przebudzenia. Zobacz, że życie nie kończy się. Wcale minęło to, co złe. Widzimy nowy cel, wyzwanie nowe też. Razem nie takie straszne jest. O, Jezus ma moc. O, On daje Ci ją. O, przy Tobie jest wciąż. O, uwielbi Go. Trzyma nas i powiedz sobie tak. Jezus zwyciężył świat. Jest Panem i my z Nim razem zwyciężymy, bo właśnie dziś jest ten czas. Kochanie, obudź się, znów mamy nowy dzień. Kochanie, zobacz, że życie do przodu mknie. Dalej, nawet gdy boli, wiedz, że Jezus cierpiał też. Rozumie Ciebie mnie, ale miłością przykrył grzech. O, Jezus ma moc. O, daje Ci ją. O, przy Tobie jest wciąż. O, powiedz sobie tak, nie będę już się bać. Z wiarą na szczyt najwyższej z gór wejdziemy i nic nie zatrzyma nas. I powiedz sobie tak, Jezus zwyciężył świat. Jest Panem i my z Nim razem zwyciężymy, bo właśnie dziś jest ten czas. Studio Grzegorz Kloc, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ustaliliśmy, że ostatni raz widzieliśmy się jeszcze przed COVID-em w Muzycznych Rozmowach. Tak, myślę, że to było prawie 6 lat temu. Płyta Eksplozja. jutro premiera następnej płyty. Płyta zatytułowana jest Podróż. Jest bardzo gorąco, proszę Państwa, właśnie mam ją w ręku. No właśnie, tą płytę zradzaliśmy wspólnie z moją małżonką Olgą najdłużej. To dziecko jakoś najdłużej się rodziło. Najdłużej było, nie wiem, w przygotowaniu i tak dalej. Dlaczego? Może ten COVID troszkę przymieszał, bo już wtedy by płyta wyszła tuż po COVID-zie. Tylko to też wyszło inaczej, bo miała być płyta moja, ta piąta płyta miała być z dziećmi, z młodzieżą, miała się nazywać Grzegorz Los i Sons and Daughters, ale powstały z tego tylko trzy utwory i ta płyta Sons and Daughters nie wyszła. Rodzice nie chcieli w COVID-zie dzieci przywozić, więc ten projekt nie wyszedł. On jest na razie w lodówce, ale niektóre piosenki z tamtej płyty właśnie zabraliśmy na mój, a większość utworów na płycie Podróż to są utwory, które powstawały przez ostatnie dwa lata i te dwa lata to był czas takiego zradzania właśnie tych tekstów, muzyki, aranżacji. Z moją żoną tworzymy dobry duet, prawie jak Lennon i McCartney. Podział pracy jest stały, zawsze taki sam? Zawsze taki sam, czasami odwracamy się rolami. Czyli wtedy na przykład Olga, jak się odwrócimy już rolami, to wtedy Ola złapie jakąś melodię, znaczy w sensie wymyśli albo schwyci ją z nieba i ja mówię, o dobre, i wtedy ja do tego dopisuję i proponuję tekst, czyli dokładnie jest odwrotnie niż zwykle. Bo zwykle jest tak, że ja piszę utwory, Ola mówi, o to mnie inspiruje, do tego chętnie napiszę i tak już jest na stałe i to działa już od prawie 25 lat, więc... No tak. Muzyka zwykle, a słowa żona. Czy bierzecie pod uwagę, znaczy inaczej, ponieważ płyta jest bardzo świeża, więc nie otwierałem jej jako przedmiotu. Bardzo się cieszę, że w ogóle jest, bo dzisiaj wielu wykonawców odchodzi od płyty jako przedmiotu. I co, zadowalają się wrzucaniem tego na tak zwany, co tam... Cyfra, tak. Wszystko cyfra pochłonęła, ale też myślę, że tak jak winyle wróciły, to i płyta CD też wróci, więc... Chociaż ja w samochodzie już nie mam odtwarzacza, ale zawsze fajnie w radio przyjść, spotkać się ze znajomymi, dać płytę i coś mamy w ręku, prawda, a nie w telefonie. Chciałem zapytać o innych muzyków. Ja cały czas współpracuję z tym samym zestawem ludzkim, czyli Mirosław Choduń, były też producent, współaranżer płyt chociażby Natalii Kukulskiej, więc potem robił dla mnie płyty, wszystkie pięć płyt, nie będę już tytułów wymieniał, można sobie w Google znaleźć, ile ja płyt nagrałem, więc wszystkie robił Mirek ze mną. Klawisze, aranżacje smyczkowe, orkiestrowe, trąbkowe nawet na tej płycie, akordeon, nawet i wokal zaczął grać i basówki niektóre, więc Mirek jest człowiek orkiestra. Oprócz tego stały skład, sekcja rytmiczna z atomowym napędem, naszym lubelskim z Lublina, więc to jest Kornel Popławski, bas, i Konrad Zieliński, bębny. Znamy ich też poniekąd z zespołu Akurat, bo ten też w tym zespole też brali udział, ale też w wielu innych projektach, więc mam bardzo dobrych muzyków i są fantastyczni w studio, a jeszcze lepsi na koncertach. No tak, bo to przecież koncerty rzecz ważna, to o tym chwilę też porozmawiamy. Nigdy nikt tak jak on, niebo to jego dom. Cała ziemia swoim synom dał ją. Serce twe bije wciąż, żyjesz dla niego, bo on dla ciebie wieczny buduje dom. Nigdy nikt tak jak on, niebo to jego dom. On powraca ustanowić swój rząd. Nie bój się tylko bądź, bądź tu taki jak on. On jest królem, ogień jego weź, ognia jego strzeż i słowo też, bo zwycięstwo twoje jest. Powiedz Jezu, chcę uwielbić cię, napełnij mnie, bo dla ciebie płonąć chcę. Ogień jego weź, ognia jego strzeż i słowo też, zwycięstwo twoje jest. Powiedz Jezu, chcę uwielbić cię, napełnij mnie, bo dla ciebie płonąć chcę. Nigdy nikt tak jak on, niebo to jego tron. Jego plany z góry w dół wstępują. Ogień mocy jak deszcz, złemu kładzie już kres. Jeśli wierzysz, będziesz widział to też. Nigdy nigdy nikt tak jak on. Światłem usuwam mrok, znów powracam, kiedy zabrzmi dźwięk trąb. On baranek i lew, to dzień jest przyjąć cześć, jemu chwała. Ogień jego weź, ognia jego strzeż i słowo też, bo zwycięstwo twoje jest. Powiedz Jezu, chcę, chcę uwielbić Cię, napełnij mnie, bo dla Ciebie płonąć chcę. Ogień Jego weź, ognia Jego strzeż i słowo też, bo zwycięstwo twoje jest. Powiedz Jezu, chcę, chcę uwielbić Cię, napełnij mnie, bo dla Ciebie płonąć chcę. Słowo też, bo zwycięstwo twoje jest. Powiedz Jezu, chcę, chcę uwielbić Cię, napełnij mnie, bo dla Ciebie płonąć chcę. Ogień Jego weź, ognia Jego strzeż i słowo też, bo zwycięstwo twoje jest. Powiedz Jezu, chcę, chcę uwielbić Cię, bo dla Ciebie płonąć chcę. 12 utworów od Strażnika Ognia do spełnionych marzeń. Jakby pan określił gatunek, co to jest? Bo to muzyka uwielbieniowa, no w jakimś sensie tak. To znaczy te spełnione marzenia, o których tu mówimy, o tym bonusie, to jest utwór jakby spoza płyty. To jest bonus, który rok temu ja miałem przywilej brać udział w promowaniu. No tak, bo jest Confession i spełnione marzenia. Tak, tak, tak, ale spełnione marzenia to nie jest utwór w ogóle z płyty. To jest projekt specjalny, który pomagał promować akcję poszukiwania rodzin zastępczych dla sierot przez Fundację ESPA. Fundacja ESPA się tym zajmowała z Legnicy i ja brałem w tym udział. Zresztą nasza Asia też została poniekąd też adoptowana, więc wspaniały czas przeżywam już prawie 20 lat. A tak poza tym utworem, no to są właśnie utwory właśnie ewangelizacyjne, tak jak pan powiedział, uwielbieniowe. Jest troszeczkę coraz większe zainteresowanie dookoła tej płyty, bo pomimo tego, że nie było nas na rynku tak zwanym przez ponad 5, prawie 6 lat, to jednak nie zapomnieli o mnie i o nas. Czyli nie wraca się na taką pozycję zupełnie zerową, prawda? Jest do czego wrócić, do czego się odwołać. Tak, ale trudno też jest się przebić, bo jednak, bo to jest tak, że jeżeli to, co robiliśmy, było dobre, no to jest łatwiej, ale mimo wszystko już ten świat się przez 6 lat tak zmienił. Ja na przykład bardzo nie lubię social mediów, ja lubię takie normalne spotkania, tak jak teraz się widzimy, rozmawiamy. Tak jak w latach 80. pukało się do ludzi bez zapowiedzi, bez maila, ej, cześć, otwierało się drzwi, puk, puk, wchodzę. A teraz to wszystko jest w cyfrze, wszystko jest, nawet z własną córką się nie mogę starszą umówić, bo muszę to zrobić przez komunikatory, maile, SMS-y. Strasznie tego nie lubię. A social media to już jest w ogóle dla mnie ból głowy. Liczni sponsorzy, jak zauważyłem. Czy to... Bardziej patroni medialni. A właśnie, tak. Bardziej patroni medialni. Sponsorów mam akurat za mało, to ale jakoś to przewoleję. No tak, to jest taka bolączka dosyć no bo to jest muzyka jednak niszowa, to nie jest mainstreamowa muzyka. Muzyka z przesłaniem, muzyka taki gospel po polsku, ale też niektórzy mówią, że jeśli jakiś zespół chrześcijański przetrwał dłużej niż 2-3 lata, to znaczy, że Bóg musiał maczać w tym palce. To ładne powiedzenie. Czyli tak, żona, zwykle słowa. Tu jest jakiś wyjątek, jeśli chodzi o tekst? Na tej płycie jest jeszcze jeden wyjątek, bo jest cover jeden, to zresztą jest opisane w środku. Ale tak w zasadzie pozostałe utwory wszystkie napisała Olga. Olga zresztą jest wspaniałą tekściarką, szkoda, że dzisiaj nie ma tu jej z nami. No i wyciąga tą esencję zawsze, pewne słowa takie, no u niej każde słowo jest na wagę złota, ona nie leje pustych słów. Ja to umiem gadać, tak jest u nas, gadać, bo gadać. Mhm. Ale Olga jak mówi, to u niej każde słowo ma swoją wagę i naprawdę w tych tekstach na płycie Podróż jest głębia, tak uważam. Wykonawca, śpiewający utożsamia się z przesłaniem i z tekstami. No na pewno. Zdarza się nawet, że po prostu Ola pisze tekst i ja mówię, nie, to nie o tym miało być, to miało być o wojowniku, o żołnierzu. Napisz coś takiego, o takimś czymś po prostu wojowniczym, co mam przebijać, po prostu mury kruszyć. I Ola wtedy siada, północy, nie wiem, parę kaw i rano już jest tekst. Mhm. Więc jest zadaniową kobietą. Zanim dojdzie do momentu nagrania, to ta kompozycja jest wspólnie się przenikami, jeśli chodzi o te słowa, dźwięki. Budujemy, żeby... Fajnie, że robimy to wspólnie, bo jednak wiadomo, że jeden człowiek może się pomylić. Na tym świecie chciałby każdy mieć swoją rodzinę. Ojca, mamę, siostrę, brata i życie szczęśliwe. Może to ty miałeś farta, znasz więc smak miłości. Może pod szczęśliwą gwiazdą urodzony rosłeś. Dziś serce swe i swoje drzwi otwarte dla innych miej, bo tak właśnie żyć warto. Cierpią ci najbardziej niewinni. Bardzo czeka na twój gest, co dla nich jest życia okazją. Ty podzielisz się swym domem, jego ciepła ogniem, bo tak właśnie nas uczono, zło zwyciężaj dobrem. Więc serce miej i swoje drzwi otwarte, to piękny cel, dla innych życie zwarto. Cierpią ci najbardziej niewinni. Marzenia. Powiedział pan wcześniej, że dwa lata powstawały te teksty, czyli dojrzewały. No bo to jest trochę taki czas, że można zweryfikować, prawda? Czy na pewno to chce na płycie zamieścić? Zgadza się. Poza tą ostatnią piosenką, cała płyta ma pewną myśl przewodnią. No właśnie, powiedzmy o tym. Tak. I poza tym też to jest tak, że no, każdy utwór musi mieć jakąś bardzo konkretną treść. I po latach właśnie widzimy, czy to był taki zwykły utwór, że ktoś dopisał tekst do ładnej melodii. Dopisał, no bo trzeba było coś dopisać, tak? Czy ten tekst niesie w sobie jakiś gatunek ciężkości, jakieś przesłanie, i Ola potrafi. Chociażby utwór ten promujący, do którego powstał teledysk, który już jest też na YouTubie i na Facebooku, Strażnik Ognia. No widać, że to jest utwór, który no, ma bardzo głęboki tekst. Nie każdy może rozumie, dlaczego my śpiewamy głównie o Bogu i tylko o Bogu, ale ludzie, którzy pytają, gracie fajną muzykę, ale dlaczego śpiewacie o Bogu? Aha, no i? A więc dlaczego nie? No, słuchaj, no, to jest tak fascynujące przecież, a w przyrodzie to co, jak są te zachody słońca, albo jesteś nad morzem czy w górach, to nie widzisz Boga tam? Widać go na każdym kroku i każdy go inaczej trochę rozumie. No ale ja Boga odnalazłem w Biblii. No gdyby nie Boże Słowo, to kiedyś chyba mówiłem swoje świadectwo, jak Bóg wyrwał mnie z alkoholizmu, jak po prostu do dzisiaj nie musiałem uczestniczyć w żadnym AA ani jakichś terapiach. Mhm. Wyszedłem z tego tak po prostu suchą nogą i nie mam z tym problemu i nie potrzebuję tego dzisiaj, więc to też nie jest tak, że muzyka jest zamiast tego, nie, to też nie tak, ale po prostu od zawsze kochałem śpiewać, tworzyć i myślę, że tak się z Olgą dobraliśmy, że, no, że fajnie to wychodzi. A co powstawało najpierw? Muzyka do słów czy słowa do muzyki? Właśnie przeważnie w większości przypadków to słowa powstają do muzyki. Tak jak już mówiłem, Ole musi coś zainspirować i wtedy ona stara się odszukać jakiś kod w tej muzyce, o czym ta muzyka ma być. Ale też na tej płycie Podróż więcej jest utworów w porównaniu do poprzednich płyt, więcej jest utworów dynamicznych. Dynamicznych, takich żywych, nowoczesnych, też koncertowych, bo ja jestem bardziej znany z ballad, jednak większość tych utworów znanych moich to są ballady, utwory takie spokojne, takie jesienne, a tutaj naprawdę jest uderzenie i jak ktoś ma w samochodzie dobre basy, to naprawdę zapraszam to do posłuchania. To było dla mnie pewne zaskoczenie po tej płycie Eksplozja, chociaż dawno temu już wydanej, że usłyszałem muzykę dosyć taką mocną. Balladowo to się dla mnie w Strażniku Ognie zrobiło tak pod koniec utworu, po trzeciej minucie. Niemal balladowo, co pomyślałem, no to jest chyba bardziej takie coś, co już wcześniej znam. Natomiast o dziwo, te utwory mają ten element. Nie tylko Strażnik Ognia. Tu chciałem zwrócić uwagę, bo pod tym względem muzycznym szczególnie mi się podoba utwór Głodny Tak. Tu są jakieś takie bębny, rodzaj takich bębnów, to jest pewnie perkusja. Prawdziwa, żywa perkusja, ale prawda? Grana troszkę inaczej, tak. Pianino się pojawia. Ja w ogóle lubię, jak instrumentarium jest takie rozbudowane i ono nie jest nachalne. Znaczy, nie chwalimy się tym, na czym gramy, tylko to tam odpowiednio sobie jest wykorzystywane odpowiednio. Tak, tak. W sposób Mirek właśnie gra tak estetycznie. Mirek jest wspaniałym klawiszowcem, ceniony bardzo na rynku muzyki chrześcijańskiej, ale nie tylko. Myślę, że szkoda, że wyjechał do Szkocji, bo właśnie on ma ten taki dar, że nie popisuje się, ile on chopinowskich pasaży czy gam jazzowych potrafi, tylko gra odpowiednie dźwięki, gra tak jakby śpiewał. I tak jakby śpiewał w 3D po prostu, więc ta jego gra jest naprawdę natchniona. Ja miałem ten przywilej, zawsze to mówię, że muzyków mam lepszych niż sam jestem muzykiem. Kiedy Mirek gra na klawiszach, naprawdę pozdrawiam go serdecznie tam w Szkocji i mam nadzieję na taki wielki powrót, że zrobimy w Polsce z nim koncert. Zresztą w ogóle no, na wiosnę mam nadzieję, że trasa koncertowa promująca płytę Podróż i po małych też domach kultury, małych klubach i większe też zdarzą się i to będzie super czas. Co zasiada na tronie chwał, niech każdy się dowie i powie, że Jezus to Pan. Ty jesteś Słowem, to Ty sam stworzyłeś ten świat. Miłości ogniem tej, której tak bardzo mi brak. Zapatrzony w Twych oczu blask, twarzą w twarz, we mnie Ty, ja w to. jaką ma smak. Uzdrawia twój dotyk, bo Jezu, kochasz mnie tak. Głos bycha, zapatrzony w twych oczu blask. Twarzą trwać, we mnie ty, ja w tobie mogę trwać. Znika czas, nie ma nocy i nie ma dnia. Król chwały Jezus, światłem pośród nas. Boże, co dla mnie dobre, abym jak ćma znów nie sparzył się ogniem. Pokaż mi drogę, którą mam właśnie iść. Obudź mnie proszę, jak budzisz wiosnę. Chcę odkrywać piękno twej czystej miłości i na twój rozkaz znowu owocnie żyć. Znowu żyć, znowu żyć. Wołam cię i się nie zawiodę, chociaż noc ty mi odpowiesz. Całe zło już nigdy mnie nie wchłonie. Powiem nie, to nie jest koniec. Niech żadna trwoga mnie już nie nęka, a twój święty spokój we mnie zamieszka. Do tego tęskni każda spragniona myśl. życie mnie zmaga, by jakoś przeżyć. Pomóż mi Boże, po prostu uwierzyć. W Tobie mam wszystko, bez Ciebie nie mam nic. Nie mam nic. Nie mam nic. Wyrwij mnie, bo Ty jesteś Bogiem. W dłoniach Twych od burz się schronię. Ufam, wiem, wtedy, kiedy tonę. Nawet w sztorm z dna mnie wyciągniesz. Wołam Cię i się nie zawiodę. Chociaż noc utwór prosto z serca, bo to jest drugi, który mi się podobał najbardziej obok Głodnego. Tak. Ten wokal prosto z serca jakoś tak brzmi pełniej, wydaje mi się, niż w pozostałych utworach. On jest może powiem tak, miałem wrażenie, że jest na niego więcej miejsca niż w tych wcześniejszych. Wymienił pan dwa utwory, które potencjalnie bierzemy pod uwagę jako single. Zresztą Głodny Tak będzie następnym singlem z Lyric Video. Będzie puszczony już niedługo. Tak tuż po wydaniu płyty. A prosto z serca, no właśnie mam wizję na teledysk też do tego utworu. Prosto z serca powstawał w COVID-zie i był pełen bólu. Stąd może to z jednej strony więcej jest miejsca na wokal, to prawda, ale też to śpiewanie jest... Moje śpiewanie się już od 5 lat temu zmieniło. Już mój głos inaczej brzmi, bo głos całe życie dojrzewa, dopóki człowiek ma siłę śpiewać i dąć. Więc ten głos ogólnie mam... Zauważyłem, że teraz przez ostatni rok mam lepszy niż wtedy, ale coś było w tym wykonaniu 5 lat temu, kiedy ja śpiewałem ten utwór prosto z serca w COVID-zie. Był ten ból, byliśmy uwięzieni po prostu w tym lockdownie, w tych domach, nie wiedzieliśmy, kiedy wyjdziemy stamtąd i ten utwór powstał w wielkim bólu, ale w takim, zupełnie inaczej śpiewałem wtedy w dłoniach Twych się schronię, prawda? Czy wyrwij mnie, inaczej to brzmiało niż tak po prostu, kiedy jesteśmy teraz już wolni. Połycz mnie, co dla mnie dobre, tam są takie słowa, że nie zawiodę się na Tobie, no ale jak już wiemy, prosi żona. No czy, tak. Czy prosi też mąż? No tak, no. Ja zawsze się śmieję, że ja tylko w tym zespole śpiewam i staram się po prostu dobrze to robić. Aha. A to jest projekt mojej żony. No tak, śmieję się, to jest oczywiście żartem. Jesteśmy oboje niezastąpieni. Prosi żona, prosi mąż. Myślę, że ten utwór jest ogólnie taki troszkę proroczy. Myślę, że wiele osób może tak prosić. Wiele osób może się odnaleźć po prostu w niektórych tych słowach i one są ważne po prostu. No, no oczywiście. Poza tym mamy hymn przebudzenia, płaszcz, podróż. Właśnie, o podróż chciałem zapytać, bo płyta nazywa się Podróż. Dlaczego? To jest taka podróż w wielu wymiarach. podróż, chociażby okładka sugeruje, bo widzimy tu faceta, który stoi i drugi facet, który idzie jakby w głąb tego brzucha tam. Tak, i ma gitarę. Ma gitarę i idzie w stronę gór, więc idzie to wszystko są takie symboliczne. Graficzka to tak pięknie oddała, nawet nikt ją nie instruował, sama zrobiła taki projekt, który właśnie mówi o tym, co płyta, czyli mówi o podróży do głębin siebie, albo inaczej o podróży do wnętrza siebie. Tylko ta podróż do wnętrza siebie, inaczej mówiąc, gdyby ona była tylko czymś indywidualnym, monofonicznym, to mogłaby doprowadzić do depresji, tak? Więc nie ma sensu w sobie szukać jakiejś odpowiedzi za dużo, no bo to... Znajdę tam tylko siebie, jeżeli tak, w ogóle, nie? Ale bo medytacja taka sama w sobie dla medytacji jest dla mnie czymś pustym, bo ona w zasadzie nie doprowadza do niczego, tylko tyle, że może człowieka uspokoić, otępić, ale również to robi Melisa. Nie ma sensu medytować sobie dla samej tylko medytacji. Wszystko musi czemuś służyć. Więc ta podróż do głębin siebie z Duchem Świętym w odkrywaniu, kim ja jestem i w jaki sposób Bóg chce mnie dalej przemienić, bo chrześcijaństwo wtedy ma sens, czy ogólnie gospel, czy śpiewanie o Bogu, kiedy jestem otwarty na to, żeby Bóg mógł mnie przemienić. Z chwały w chwałę, jakby w swój obraz, tak? Kiedy ja się nie swoimi siłami, ale właśnie mocą Ducha Świętego staram się zmienić w Jego obraz, żebym był podobny do Jezusa, ale żeby to było mocą Ducha Świętego, nie moim jakby takim udawaniem, czymś nieszczerym, to o tym jest ta płyta. To jest podróż do wnętrza siebie, ale również płyta mówi o takim zwykłym życiu. Jak w praktyczny sposób Bóg może ci pomóc, kiedy jesteś w pracy, w szkole, na studiach. Czyli rozumiemy się, tak? Chodzi o takie normalne życie. Nie, że Bóg jest tylko w niedzielę albo w święta, tak? Ale towarzyszy nam. Jest z przodu, z tyłu, jest wszędzie. Podróż przez życie, czy też życie jest podróżą, to taka częsta metafora, prawda? No i okładka powinna być nośna właśnie. Dobrze, że o niej powiedzieliśmy. Facet z gitarą idzie w stronę gór. Te góry to też taki znak trochę o Bożej obecności, majestatu. No tak, ale góra jest symbolem też modlitwy, bo kiedy ja się modlę na początku, to mi się nie chce. No bo muszę się zmusić po prostu jakoś, w sensie zmobilizować. I tak samo jest z władzą, jak władzę na Kasprowy, to wierch, to po prostu na początku jest strasznie trudno. Pójdę sobie, posiedzę sobie w drewnianej chatce, zamówię sobie, nie wiem, frytki z siadłym góralskim mlekiem. Ale nie, dobra. Zły pomysł, przecież jestem najedzony. Dobra, wejdę na górę i kiedy przez połowę wchodzenia mi się nie chce, ale kiedy już widzę i kiedy jestem już wysoko, tam gdzie orły szybują, to mi się mówi, wow, to dajcie mi więcej tych gór, nie? I tak jest z modlitwą po prostu, że na początku się nie chce, no bo dusza marudzi, ciało jest mdłe, ale potem wow, kiedy widzisz to piękno Boga, no to już mówisz, ja chcę więcej. I stąd właśnie piosenka Jestem głodny, tak? Głodny, tak. Głód Boga jest, i ogólnie głód w ogóle pasja w życiu, tak? Nie tylko głód Boga, ale w ogóle pasja, głód czegokolwiek daje życiu napęd, bo jeśli nie mamy tego głodu, jeśli nie mamy tej pasji prawdziwej, to nie ma rozwoju. Duch ochoczy, ale ciało słabe. Tak jest, znamy to. Ciało słabe, ale jest tu też orzeł. Czy to orzeł z tyłu? Tak, myślę, że to jest orzeł. Orzeł też to jest tak trochę jak ze mną i z Olgą. Orzeł ma dwa życia po prostu. Stąd jakby ten psalm mówi, że odnawiasz nasze życie jak u orłów. Orzeł ma taki moment w życiu, bo ja uwielbiam filmy przyrodnicze, ma taki moment, że musi sobie ten dziób po prostu o skałę rozbić i kiedy on rozbije, po prostu to go boli, wiadomo, ale kiedy rozbije, już jest starym orłem, rozbije ten dziób o skałę, to wyrasta mu drugi nowy. I o tym właśnie mówi psalm, że odnawiasz nasze życie jak u orłów, bo nie chodzi o... Co to znaczy odnawiasz? Czasami czytamy psalm i to jest takie puste. Nie bardzo rozumiemy. Tak, ale kiedy sobie odniesiemy to do naturalnych różnych rzeczy, że właśnie orzeł po prostu fizycznie wyrywa sobie te stare pióra, rozbija dziób i w miejsce tego wyrasta zupełnie nowe. Tak jakby, i w ten sposób właśnie Bóg odnawia nasze życie, że musimy zrezygnować z czegoś, żeby wejść w nowe. Wąska droga, prawie iść nie mogę. Dookoła wielka otchłań, ufam Tobie. Krok za krokiem stawiam i do przodu. Czy podołam, myślę sobie, Ty mnie prowadź. Zła pogoda, niewygody i z pragnienia boli głowa, Ty mnie chronisz. Gdy pod nogi ciągle jakieś głody, wtedy Ty zapraszasz mnie, do swego stołu zapraszasz. Wszystko to dlatego, że mnie kochasz. Przejdę próbę ognia, lecz się nie wycofam. Będę pić, aż wreszcie ciebie spotkam, bo mnie tam już wiedzie odwiedź ta tęsknota. Wąska droga, ale idziesz obok. Nigdy nie zawodzisz, bo ty jesteś Bogiem. Bez odwrotu już nie mogę zboczyć. Cel to twoje obietnice i twój pokój, Boży pokój. Wszystko to dlatego, że mnie kochasz. Przejdę próbę ognia, lecz się nie wycofam. Ciebie spotkam, bo mnie tam już wiedzie odwiedź na tęsknota. Wszystko to dlatego, że mnie kochasz. Zło zwyciężać dobrem, to twój dla mnie rozkaz. Będę iść, by pole twą wykonać, a kiedy ciebie spotkam, bo mnie tam już wiedzie odwieczna tęsknota. Powiedzmy jeszcze słów kilka na temat koncertów, bo wiem, że będą. Już rozmawiamy na temat koncertu w Lublinie, w miejscowości Koło Poznania. Jest parę innych miejsc, gdzie mam nadzieję, że zrobimy koncerty. Myślę, że nawet biletowane. Dlaczego nie? Ale moment najlepszy na koncerty to jest albo letnia trasa, albo ta wiosenna nawet, gdzieś tam w okolicach kwietnia. To byłby dobry czas, żeby spotkać się na koncertach. A na razie mam taki press tour, gdzie objeżdżam wiele miejsc, wiele prowadzę rozmów, podcastów i tak dalej, więc promuję tą płytę Podróż. Staram się spotkać z ludźmi, po prostu być. Mhm. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Grzegorz Kloc, rozmawialiśmy o płycie Podróż. Plany następne pewnie też jakieś istnieją, będą, co? To nie będzie ostatnia płyta. Mam nadzieję, że nie. No to wtedy zapraszam do... Bardzo chętnie, zawsze bardzo miło i no i też dziękuję, że gracie taką muzykę tutaj. To jest naprawdę przywilej. Wielkie dzięki. Bardzo mi miło to słyszeć. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Grzegorz Kloc był moim i Państwa gościem. No, ale zanim pożegnamy się jeszcze jednym utworem, no to jestem Państwu winien powiedzenie tego, czegośmy słuchali. Jeszcze przed godziną siódmą zabrzmiał utwór Płaszcz, jako taki przedsmak. No, a później mieliśmy hymn Przebudzenia, Strażnika Ognia. To jest ten utwór, który posiada teledysk na razie, jeden, a będzie i więcej. A więc Strażnik Ognia, potem Spełnione Marzenia, utwór bonusowy. Utwór bonusowy to jest powstały na rzecz kampanii poszukiwania rodzin zastępczych Fundacji ESPA. Spełnione marzenia zatem. Później Głodny Tak i zaraz po nim Prosto z serca. Głodny Tak, zdecydowanie mój ulubiony, znaczy ulubiony, no taki według mnie najlepszy utwór na płycie, który też będzie miał swoją wersję wideo. Prosto z serca, później Podróż, utwór tytułowy płyty, która, proszę Państwa, no cóż, trafi też na te wszystkie, jak to się nazywa, nośniki takie, wiecie Państwo, platformy streamingowe, ale jak Państwo wejdziecie, wpiszecie Państwo Grzegorz Kloc, to oczywiście w internecie też wyskoczy i będzie sobie można taką płytę wziąć do ręki, ja to bardzo lubię, i po prostu zamówić. A więc utwór zatytułowany Podróż. No i teraz, proszę Państwa, na koniec naszego spotkania będzie ostatnia, tak sobie pomyślałem, że to może być ostatni utwór. Tym utworem możemy się pożegnać z płyty Podróż Grzegorza Kloca, zatytułowana Refleksja życia. Przypomnę jeszcze tylko, że ogromna większość tych utworów, właściwie z wyjątkiem jednego, ale ten tutaj nie zabrzmiał akurat w audycji, to słowa żony, a więc Olgi Pruszkowskiej-Kloc, z muzyką Grzegorza Kloca i kilkunastu instrumentalistów. Całość brzmi, jak Państwo właśnie słyszeli. Mam nadzieję, że się podobało. Życzę Państwu błogosławionej niedzieli. Do usłyszenia w grudniu. No a teraz Grzegorz Kloc, Refleksja życia. Marcin Witan, do usłyszenia. Urodziłem się, by świat zobaczyć. Dorastałem, by dokonać zmian, móc przemierzać obszar ziemi całej i naprawdę aż do łez się śmiać. Trzymaj mocno mnie w swej dłoni, bym mógł blisko ciebie być. Tylko w niej się mogę schronić, więcej nie pomoże nikt. Twoja prawda mnie uwolni, chcę ją poznać, dla niej żyć. Tak żyć, yeah. Uwielbiam Cię, Jezu, na wieki. Chcę Twoim być, do Ciebie należę. Jesteś i tego mi już nie odbierze nikt. Uwielbiam Cię, wierzę, wybrałem, że w moim życiu Ty będziesz pierwszy, nagrodą Ty. Jesteś dotykiem nieba, sensem zwykłych dni. Teraz wiem, że świat jest właśnie taki. Chcę, bym wciąż uciekać musiał gdzieś. Wiem, że nawet wszystko mogę stracić, lecz o jedno tylko proszę Cię. Trzymaj mocno mnie w swej dłoni, bo chcę blisko Ciebie. Zapraszamy do reklamy. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Nie wiemy, czy Ziemia na pewno nie jest płaska. Wojna na Ukrainie to początek nowego porządku wspaniałego świata. Technologia 5G i komórki psują nam mózgi. A tak w ogóle to Unia każe nam jeść robaki. Stop! Szukajmy prawdy. Walczmy z dezinformacją. Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza na cykl audycji specjalnych. Musisz to wiedzieć, by nie ulec manipulacji. Zagadkowa niedziela w radiowej Trójce w niedzielę o 9:00. Co wieczór to samo. Kłótnie z mężem o wszystko, a potem jeszcze długo walczę z myślami i nie mogę zasnąć. Potrzebujesz wyciszenia i dobrego snu. Z pozytywnym sen.